Det här blir säkert bra. Det kommer ju in någonting i alla fall. Hallå. Jävlar vad den stack. Hallå. Hallå. Hallå. Hallå. Hallå. Hallå. Hallå. Hallå. Hallå. Hallå. Hallå. Hallå. Hallå. Hallå. Hallå. Jag är romare. But we only been recording for 6 years. Oh, but fuck it, who cares? Season one, it was fun, but it is hard to hear. So season two, only 2 episodes that year. Funky three came with Lee. Season four, give me more of Muslimic State. Season 5, we survived an Icelandic stay. Season 6, and no more tricks, we're live. And I will pod with you. You. I will pod with you. You. Hey! Nismin. Vad är det? IS-låten. Daesh. Är nivåerna klara eller? Hej och välkomna till De tre vännerna och kompisen. Med mig, Kristoffer Saltberg. Med mig, Erik Andersson. Med mig, Sebastian Andersson. Med mig, Daniel Björklunds lilla prinsessa. Baby racing. Du blir ledarmicken direkt. Vad handlar detta om? I can't carry the ledarmick for you. I can't carry you. Ja, vill du förklara? Daniel Björklund har ju impregnerat en tjej. Irina Pyrkörenäärenä. Superfin i alla fall. Känns lite rund. Liten och rund känns som. Yxi kaxi kolme. Ge mig din dolme. Rund. Yxi kaxi rund. Avsnitts namn. Direkt. Nej, men han har ju fått ett barn. Och så la han ut en bild när han satt och höll i ett barn. Och så skrev han pappas lilla prinsessa. Mm. Och det såg så jävla onaturligt ut. Och så jävla baby racing bara. BB racing. Baby racing. Ja, jag vet. Behövde inte ta ett steg på ditt skämt. Det är en egen variant. Men... gillar det. Ja, så är det. Vi följer strukturen bättre. Mm. Nej, jag vågar inte. Gör det inte. Det är en vit stol också. Det är en vit stol. Det var en vit stol. Han och jag kollade på 2012-filmen på bio. Sen har han skaffat barn sen dess. Mm. Och blivit Lord of Sykes. Just det. 2012-filmen också. Ja. Den är så jävla dålig. Ja. Glad att jag fick dela den med Daniel Björklund. Bara avslutar vänskapen efter det. I'm done, man. Hur mår ni? Nej, inte så bra. Sliten, trött, bakis. Men inte ont i huvudet. Och det är bra. Tackar jag Gud för. One in the pinky, one är helt okej. Okay. Va? Det stämmer inte riktigt i huvudet. Hur är det med Erik? Ja, mår ju bra. Tror Erik har haft det värsta då. Ja. Du var en hjälte ändå och kom med glass. God glass. Och du har behövt städa efter den jävla kalämet in som var igår. Ja, det är många bruna stolar hemma kan jag säga. Det är en helt nerbrunad soffa som är satt för liksom 3 timmar. Sagan om ringen är ju nyss. Så fort du rör dig så waftar du upp lite fis från en av dina 15 vänner. Jag tänker om man står och piskar den på balkongen så är det ju någon som dör av halsen för partiklarna. Mm. Fy fan. Ja, nej. Man är ju trasig inombords alltså. Mm. Men det var jävla kul igår. Mm. Fantastiskt att ni hostar. Ja, det var jävla skoj faktiskt. Det kändes som det gick så jävla fort. Mm. Alltså kändes inte rimligt att klockan var 6 när vi drog liksom. Nej. Var den då? Ja, det var hemma typ 6. Ja. 20:06 la jag mig i sängen. Ja. Back at it again var vi. Det var förra året då. Mm. Ja, det var nästan exakt. Jo, det var då vi gjorde kurv. Just det. Låg på golvet. Ja, men here's to another successful year. Mm. Livepoddarnas år var det. Ja, verkligen. Ja. Vad var det kom fram till? Alla utom en... var live podd förra året. Då är det här året då alla är live. Whether it's in a whale or at home. Just det. Or in the shit finger studios. Kan 2019 bli första året ingen flyttar? Mm. Oj, kan inte lova. Jag hoppas det i alla fall, men jag kan inte lova något. Realistiskt. Kommer sluta med att alla flyttar. Det är bra med mig också. Tjena Koffe, är du här? Ska vi bara gå igenom dagen igår? Var det något? Vill vi... Hallå? Jag försöker tänka tillbaka på hur det började. Massa god mat. Mm. Roliga lekar. Mm. Det var typ det som hände. Sen sa folk att köta. Ja. Mm. Jag är lite nervös för vart Jimmy Björkmans potentiella pubesår är hemma hos mig. Ja. Någonstans är det ju. Och jag vet inte vart och jag gillar inte att inte ha det upper hand i den här situationen. Nej. Tog inte Macke med sig det menar du? Jag tror inte. Den fina presenten. Hade man varit riktigt elak om någon däckade där. Ja, fy fan. Det är Macke då. Eller Johan. Och bara liksom limma på. Limma på. Ja. Vaknar du med en svart tofs på huvudet. Ja, Johan var där med sin brud. Ja. Mm. Det, hon var ju trevlig liksom. Jag kommer bara inte ihåg hennes namn. Frida. Frida. Mm. Ja. Jag tror det skulle ta hårt på Johan om han visste att man inte kom ihåg hennes namn. Så det får vi inte säga. Hon är trevlig, tycker jag. Mm. Väldigt vittig. Mm. Intensiv hon. De pratade med henne och stod så. Spände ögonen i det. Vad kände. Bara sluta funka. Men annars så var det ju lekar. Bra quiz. Hockeyspelet var en succé. Mm. Ja, jävlar vad kul då. Ja, det var kul. Det var också helt otroligt quiz. Mm. Tack. Och, det var ditt bästa hittills tror jag. Framförallt den här touchen med att Kattis och Anders skulle läsa. Det är ja, fan vad mysigt det var. Hennes pojkvän är en kuk. Ja, du kan väl lägga till det här. Ja, det kommer det. Hennes pojkvän är en kuk. Han tar med sig pistoler till skolan och han skulle sparka min röv om han visste sanningen. Han bor på min gata. Hon frågade, älskar du mig? Jag svarade, delvis. Jag älskar bara min säng och min mor. Jag är ledsen. Ja, det var kul. Ja, nej, sen var det bara bra häng liksom. Emma var där och sjöng Adele. Åh, jävlar. Hon kunde fan inte sjunga alltså. Nej. Det var det värsta jag hört. Men hör hon liksom sig själv eller? För hon skränar ju till det extra mycket. Måste hon ha gjort. Photograph. Alltså, slutade inte när det var slut. Nej. Alla bara sa nej. Du, vad gjorde, du gjorde något också. Du sa någonting. Please God stop, no. Skrek. Det var verkligen på den nivån. Ja. Jag fattar inte. Alltså, det måste ju sluta. Hon kan ju inte börja showa. Nej. Det har jag aldrig hört. Jag sjunger absolut inte bra. Det fick ni också liksom höra igår. Men det är liksom, jag vet ju när jag ska sluta i alla fall. Ja. Man, det är väl hennes största problem. Hon vet inte om hon ska sluta prata. Nej, precis. Sluta äta. Ja. Man fick ju hopp för tjocka tjejer när Adele kom ut liksom med sitt album. Men igår dog det hoppet. Det är väldigt kul när Emil skulle ta Timbak också. Ja. Jag är liten, jag är från Skåne, jag röker weed, jag är mörk. Nu kommer han med en gemenhet då! Jag röker på, jag är från Skåne! Och jag är kort, jag är kort, jag är kort! Och jag är mörk! Ja! Så jävla. Ja, där kommer han fram ändå. Den lilla rassegubben han kommer bli. Eller så här, den enkla observationen gubben han kommer bli. Han såg väldigt estig när han kom. Ja. Han såg väldigt så proper ut när han kom. Men hela hans kväll var väl estig överlag. Alltså att skjortan rök och byxorna rök vid ett tidpunkt också. Ja, just det. Det är jävla märkligt. Jag hetsade honom till att ta fram kuken innan han gick. Bara för att det skulle göras. Just det. Samma hängde fram den snabbt i köket. Check. Ja, men eller hur? Ingen fest utan Emils kuk. Jag gillar att han kom, att han har varit i Mexiko liksom på semester och så kommer han hem innan jul och så har han bara supit sig för stor för sin skjorta han skulle ha på julafton. Ringarna vid på fingret. Han svullnade upp. Hur fan vad äckligt. Ja, jävligt roligt att supa med honom. Mm. Och Jimmys grej för kvällen var att strypa folk. Ja, just det. Jag gillar dig. Så jävla konstigt. Alltså, vet du vad det roligaste är? Det är att jag kan komma fram till dig om ett halvår och strypa dig, så kommer du fatta vad det betyder. Han har alltid någonting för sig, alltså. Ja, det alltid ska vara något nytt också. Mm. Ja, så var det med den saken. Eller hände det något mer? Ja, kvällen avslutades ju på ett dramatiskt sätt. Ja. David Roundhouse kickar Anneli i ansiktet. Krossa näsan. Ja. Hur hände detta? Jag vet att vi höll på att sparka och sånt. Ja. Men sen gav sig alla, förutom David då, verkar det som. Ja. Ja, nej, jag såg det inte heller. Det var... Men det var någon så här typ pynt. Som någon... Var du med? Ja, men det var bara så vem som kunde sparka högst. Typ. Ja. Då tog vi emot väggen. Ja. Jag vet inte. Och sen kom Anneli i vägen för Davids kick. Ja, eller så inte. Skulle de väl så här, jag kan sparka ner den här från om du lägger en julkula på ditt huvud så ska jag sparka ner den. Jansk. Nej, jag vet. Nej, jag tror inte Anneli har det den tilliten för David. Nej, absolut inte nu. Men näsan höll. Hon sa att hon var lite svullen, skrev hon till mig förut. Ja. Nej, hon känner för efter för mycket. Det är ingen fara med henne. Nej, ja, bra. Vi sa ju det att vi skulle, förra året var det bara en lampa som gick sönder. Vi steppade upp det. Jo då. Näsa. Jo, det var Andris näsa. Ja. Jävla konstigt gäng. Ja, så är det. Annars då? Hur känner ni inför 2019? Taggade? Trötta? Försiktigt taggad. Extremt försiktigt. Är det optimistisk. Är det Sydney Poitiers sista år? Det måste vara det. Men... Fast varje år har jag egentligen varit. Borde egentligen varit. Men det är samma som jag och Erik pratade om med Kirk Douglas. Mm. Att för 2 år sedan slog vi vad om att han skulle dö. Ja. Vad var det jag skulle få? 70 spänn. Men vi ökade i år. Om man överlever 2019. Ja. Eller vill du fortfarande ta den? Vadå? Kirk Douglas. Överlever han 2019? Nej. Ja, Jag tror det. Han kommer dö. Va? Ja, men ska vi blicka bakåt innan vi blickar framåt? Ja, det kan vi. Det är bäst eftersom vi alla läcker bakifrån. Jag har vad vi mest såg fram emot 2018. Tack. Mm. Jag hade pluggat klart och såg fram emot att börja jobba i Hovås. Mm. Sa upp sig. Sa upp mig direkt. Jobbar nu på Lunden. Ja. Emil, du ville att 2018 skulle vara året med feta resor. Inte en enda resa. Just. Jag har inte varit utanför Sveriges gränser. Basse, du såg fram emot Kendrick i Berlin och resor utan all inclusive. Ja, jag har gjort mitt. Och Erik, du såg fram emot att plugga och få i ordning i lägenheten. Ja, den var den var i ordning tills vi går. Det såg bra ut fram till igår. Back to square one. Mm. Nej, men det var ju nice. Har vi några nya sådana eller ska vi ta det, snacka lite om? Snackar om 2018 först kanske. Var 2018 ett bra år för er? Ja, eller så här. Får man säga. Mediocre. Lite lätt intetsägande. Då tog jag då examen och massa grejer. Men det var liksom så här. Det var faktiskt ganska bra. Mm. Det var VM i somras och så här. Men nu är det ju första året som jag kommer ha semester som vanligt folk. Typ kunna ta lite veckor på sommaren och sånt här. Mm. Och det har inte jag kunnat göra på svin länge. Nej. Så jag är taggad på det. Taggad på sommarlov. Ja, taggad på sommarlov. Nej, men det var en nice med jävligt varm sommar. Det men var det. Det som var lite frustrerande var att det var ingen som hade bil typ. Så man kunde inte åka någonstans och bada. Nej. Det var lite synd. Om du ändå hade skaffat bil bara sen när vi sa det i Moslandsdate. Mm. Köpte en norsk jävla pussy wagon. Mm. Vi får väl ta smällen. DTV-ekobil. DTV-ekomobilen. Men, men det var riktigt mysigt i somras typ, när vi satt och lunchade vid foodtrucksen och så ibland och bara så här, möttes upp och hade det gött liksom, när alla andra typ jobba. Och vi bara köttade på. Delsjön och grejer. Och VM som sagt. Sverige, Mexiko på. Ja, det är en highlight för mig. Det finns någon snap när, jag tror det är Anneli eller någon som bara panorerar när granen, tror jag, sätter en straff i den. Då står jag och du, Koffe, står typ längst bak och bara skriker. Då var det typ klart då. Ja. Det är 1-0 till Sverige. Det kan bli 2-0. Det är straff. Det är Granqvist mot Ochoa. Det är Skåne mot Mexiko. Det är härifrån till evigheten. Är du nervös, Granqvist? Där kommer klarsignalen. Tripp, tripp, tripp. Andreas Granqvist skjuter. I mål! I mål! I mål! Det är 2-0 till Sverige. Det är härifrån till evigheten. Det är äventyret. Det är glädjen. Det är ett mål som föder barn. Det är ett mål som får asfalten att blomma. Det är ett mål som betyder 2-0 för Sverige mot Mexiko. Det är godnatt i hela soliga sombreron. Plus liksom grädde på moset var jag Tyskland fick stryk också och kom sist i gruppen efter den fadäsen. Och det var ju så jävla fint också när vi satt där på den utserveringen och det var ju Sverige-Mexiko. Ja. Och alla var så jävla taggade. Och sen så när matchen var slut så satt det en mexare där med sombrero för mig att han hade också. Och alla bara applåderade åt honom. Och han var så jävla nöjd också, för de gick ju vidare också på grund av att tyskarna fick stryk. Så det var så jävla broderlighet där. Han bara ställde sig upp så här liksom, och så snurrade runt och alla bara applåderade. Ja. Vamos, vamos. Jag minns en utav de här delsjö gångerna när vi var längst ut på udden till på vänstersidan. På fel sida liksom. Ja, eller kanske. När vi låg och kastade ett litet äpple till varandra i vattnet. Ja. Mm, just det. Som stora strandbollens substitut. Det var mitt, liksom så här, mitt perfekta, min perfekta temperatur i vattnet då. Det var helt sjukt vad gött det var. Det är en sån dag jag hade kunnat hoppa i liksom, ja, men 7 gånger. Mm. Så här, jag blir torr, nej, jag måste bada igen. Fan vad gött sånt det. Visst hade vi med den här då? Zoomen, eller? Eftersom vi pratade på att du skulle spela ett avsnitt där ute. Och så var det så mycket folk runt om. Så vi vågade inte riktigt. Nej. Satt där och väste, njåg! Ute på udden. Ja, ja nej, men 2018 high highs and low lows. Mm. Ja. Nej, jag gillar 2018. Jag flyttar till Göteborg. Mm. Jag välkommen. Tack. Jag får chansen att sitta så här med er. Mm. Jättetrevligt. Ynnest. Det är riktigt kul att ha en nigger som dig i stan. Man skulle nästan kunna kalla dig Ynnest och Edman. Ynnest och Inman. Ynnest-bossen. Ynnest och Inman. Det är en jävla PS-gubbe. Har du mer bra minne från, eller dåligt minne från 2018? Eller ett året minne? Jag bajsade ner mig. Fan. Det är då. Nej. Jag önskar att jag hade en stor. Ja. Men det har säkert varit lite så här. Lite shark liksom. Ja. Lite, lite fukt bara. Ja. Man har ju kollat ner ibland och bara, oj. Dodge a bullet. Det ska inte vara det i färger på innertyg. Jag tänker också, ett av de tveksammaste besluten måste ju vara när ni valde att sparka ihop. Ja, just det. Mm. Ni var fan oskadliggjorda i 2 veckor efter det. Det var en dålig idé. Ja, sen, fan. Ja, ja. Det var precis när du, första dag på ditt nya jobb. Ja. Kommer haltandes till jobbet. Jag hade jobbat torsdag, fredag och sen var det helg. Jag så kom jag in på måndagen. Man kunde liksom inte gå. Och där började du liksom ja. Befästa ditt, din plats som partykungen på jobbet. Nej, fy fan. Ja, det var Annelies födelsedagsfest var det va? Ja, i parken. Det låg en ballong som vi trixade och joxade lite med. Ja, sen skulle jag även dö bara. Ja, sen skulle vi satsa på motlägg. Även om den hade hållit, vad hade kunnat hända som var bra i den situationen liksom? Hildas analys igår är ju så jävla apt just det här, när vi pratar om just det här också. Ja, det var så jävla kul, hörde du det? Nej. Hon sa ju att hon har ju analyserat vårat gäng liksom. Mm-hmm. Och ser att Koffe är enablern som vill starta skit och hitta på liksom busiga saker. Och Basse är den som exekverar sakerna. Ja. Åt Koffe. Så är det crab and goil. Jag är den som, när det går för långt så är jag den som står och, nej men killa ger då. Det är ju också sant. Ja, så jag spottar. Det jag tar med mig från det är att vi viker fan inte ner oss. Ni gick vinnande liksom ändå. Ja. Fint att hitta silver lining. Ja, verkligen. Sparka sönder min egen fot med en polare. Jag har ett tveksamt beslut för Basse. Ja. Mm-hmm. Och gå ner i ett ysteri på bakfyllan. Det är ju inte en superidé alltså. Nej, det var en riktigt jävla dålig idé det. Du har stått och pissat på en bastu för 6 timmar sedan liksom. Ja, den här resan var lite tveksam i efterhand, men skitsam. Du fick ju segla. Mm, jag lärde mig att segla. Mm. 2019. Seglingsår. Jag skiter i bilen och köper en båt. Köper en katamaran som heter Ynnest och Ynman. Och så sätter vi ut på havet tillsammans. Det är liksom så här livepod ute på öppet hav. Ja. Bullsen firar nyår med Tommy Olofsson. Just det, han skrev något jättekonstigt på Facebook. Ja. Sjukt låg nivå på gott nytt år hälsningarna på Facebook i år. Men det är väl bara för att det är bottenskrapet som fortfarande skriver gott nytt år på Facebook. Mm. Men Bullsen och Tommy Olofsson i alla fall. Mm. Gött häng. Ja, på tal om. Ska vi dra juldagen? Vi träffade han på juldagen. Ja. Först var vi hos Macke. Ja. Vi stirrade in i en tv och söp. Ja. Sen drog ni. Jag och Macke satt kvar och spelade Red Dead. Ja. Jag och Johan drog till Kungen så vände. Och för att? För att de skulle gå. Därifrån. Men det var ju Linus Gottman där inne. Ja, men det var inte därför. Jag såg han i fönstret liksom. Så. Fick inte plats för Linus Gottman och hans kuk var där. Fanns inga lediga säten. Nej, nej. Jag sitter här vid det här 4-manna-bordet. Och min kuk har 3 utav platserna. Den liksom... Han sitter där jag gör det, så gör han en U-sväng kuken. Som en jävla anaconda liksom. Bara såhär uppcurlad. Ja. Ollonet är där. Hela ollonet är på din stol. Och ligger och liksom tittar honom. Feed me. Köpa pommes tallrik till kuken. Ja, vi har något på Gotland sen också, men vi kan väl ta Bodsen först kanske. Jag kan ta det. Ja. Vi kör vidare. Ja, men sen drog du kanske till Dexo. Vi mötte upp Andreas Johansson och Kim och de där. Det är gänget. Och så drog vi till Exo. Som hade sin sista kväll någonsin. De ska sälja skiten. Och de var inte superannonserat att det var... Nu är det sen. De verkar ha gått ner sig som fan det senaste. För Fredrik är liksom... Han är aldrig där. Han annonserar aldrig när de är öppet. Så han bara... Han vaknar på morgonen och bara... Ja, idag kanske vi kör. Liksom, och så går han dit. Så där, så där. His heart's just not in it. Nej. Så det var en sån kväll. Och så här... sista kvällen liksom. Imorgon säljer vi. Vi kör lite halv bartömning liksom. Och... Vad var vi där? Alltså när alla var där inne. Ja, men när jag kom pers, eller? Jag tror inte vi var så. När jag kom så satt Ville kom ju också med sin tjej. Så det var Basse, Ville, Malin och så någon skev Säfflebo som vägrar gå. Just det, gubbjävel. Och så kom jag och så satt det två killar bakom oss. Sångaren i Misfire. Wow. Och Jocke Kjellgren. Det var de som var i lokalen på Exos sista... Undrar varför de stängde. Så Henke jobbade. Henke i baren. Som det bör vara. Och så vi tog den sista shotten som någonsin togs på Exo. Du snackade med Bolsen. Ja, just det. Bolsen kom sen också. Ja. Men det var inte så givande. Vad hade han gjort i fängelset egentligen? Fängelset? Han tog upp att han var typ sur på Koffer Vasquez. För att Koffer Vasquez hade sagt... typ, ja, men hur var det i fängelset? För att när Bolsen hade varit förbi Kumla. Så hade han checkat in där. På Facebook typ. Och då hade Koffer sagt, ja, men hur var det på Kumla? Vad satt du inne för? Och så var han, men jag har ju inte suttit inne där. Sen kom det fram så, efter vi hade pratat ett tag, att han hade ju suttit inne fast... På Hall. Att han hade knivat en kille. Ja. Va? Bolsen? Bolsen. Oj. Men jag vet inte om det var samma som det här när vi retade ju Bolsen för att han hade stött på sin tremänning. Då hade tremänningens pojkvän blivit sur på Bolsen. Ja. Då hade Bolsen bussat Hells Angels på, exakt, på den här. Ja. Det är som en modern variant av Game of Thrones. Ja. Ja. Fan, hur sjuk är han? What kind of power does this guy wield? Hall är ju också såhär maxa säkerhetsanstalt. Ja, men jag vet, alltså det var så... Men det låter så orimligt att han bara skulle åkt förbi där en sväng liksom för att kniva en kille. Då åker man väl in på typ såhär 2-3 år eller? Ja, jag tycker det. Samhällskunskap. Ja, det måste han ju göra. Vad var det Hugo åkte in på? Ja, mördade väl en kille och åkte till Bolivia ett tag. Fan, alla låren är så luddig. Ja. Det är såhär, det är... otroligt blurry lines mellan myt och verklighet. Ja. Och Bolsen hamnar väl precis där också nu då, antar jag. Ja, men det är det att vi sa ju det att han är en sån märklig till Bolivia. Men han är så märklig, man vet inte vad som stämmer liksom alls. Så tror jag han outade Mattias Langeberg som bög. Han var med också och satt och söp med oss. Nice. Han som fejlar med och Marcus Persson. Det var jävla gäng. Fan, det blir bara fler och fler här. Marcus Persson. Rallyfäran. Rally Persson. Patriks lillebror. Vad han där? Ja. Han satt ju och höll låda jättelänge. Det var ju han som kom med Langebars. Du har ett problem, Koffe. Men var jag fokuserad på Bolsen då? Ja, det var det. Ja. Du var superfokuserad på Bolsen. Please don't knife me, bro. Och sen kom Goran. Ja, just det. Ja, men, jag sa inte ett ord till Goran. Nej, men jag vet inte att... luddig kväll bara. Jag väljer att tro att Bolsen har gjort alla de här sakerna. Ja. Men sista shotten, vad blev det? Du fick välja. Ja, visst, jag vet inte. Jack Daniels eller något. Fy fan vad då det var. Vi tog fyra, vi tog tre Jack Daniels. Tjena, här har vi några dårar som ska ha en sista kvällshot här. Men vilka var det som var liksom vettiga människor som var där då? Vi. Ja, det var ni två. Henke, om man räknas. Macke Ville. Macke Ville. Och Malin. Ja. Vilka jävla intro hon fick då. Ja, hon frågade Bolsen som vad han röstade på. Det var så här lite stel stämning och så bara... Nordfront, sa han. Ja. Med Stoneface. Hon visste inte om han skämtade eller inte. Nej, precis. Jag vet inte heller det. Och vi kom fram till att det var Moderaterna eller var det? Eller var, nej, jag vet att jag sa det till honom, till honom så här, du känns som en lite moderat jävel, sa jag till honom, så blir han så jävla sur. För det gör han verkligen inte. Moderater knivhugger inte folk. Nej. Exakt. Vi kan ta hand i hand och ha Hells Angels polare på Facebook och rösta M. Ja. Men han snackar lite med Henke i alla fall. Mm. Han har ju två villor nu. Uh-huh. Han bor ju i Årjäng med frugan. Uh-huh. Och så hyr han ut det huset i Svaneholm. Uh-huh. Så de som hade bott där hade fixat fuktskador i badrummet. Uh-huh. Hade fixat fuktskador. Orsakat fuktskador. Uh-huh. Och ni vet ju hur Henke hanterar sådana här situationer. Mm. Stämmer skit nu då. Så han har dratt dem till rätten här i Göteborg. Och så han har vunnit. Fått lite extra kosing och nu har han fixat något annat par som han hyr ut istället. Så. Går bra, Renke. Hur orkar han? Pengarna liksom flödar. Och så ska han vara med i alla jävla styrelser. Ja. Och så här, han ska bli röstad på i någon jävla ledamotsskit. Hur har han tid och orkar allt? Och så har han ful jävla fru. Jävlar, det är en grotesk varelse alltså. Mm. Det ser ut som en liten padda. Mm. Ja, men det var typ det. Han är alltid trevlig, Henke. Jag hittar honom. Ja, mm. Jo, absolut. Jag är lättare för Goran om jag ska vara ärlig. Är det så? Ja, jag tror nästan det. Fast jag fattar vad du menar. Alltså, det går att ha ett samtal med Henke. Mm. På ett helt annat sätt. Mm. Och det är delvis fungerande samtal har man med Goran. Ja, men det kan ju komma så. Jag uppskattar ju när jag kommer något riktigt jävla sjukt ur en människas mun. Och man vet ju att det är träffaktor 100% med Goran varje samtal. Mm. Ja, jag tycker det är så kul med Henke. För det är alltid något sånt här liksom som händer i hans liv. Han lever så annorlunda mot vad man själv gör. Ja, ja. Man ska inte ha liksom två rättstvister per år. Nej. Då är det dags att börja liksom kolla inåt istället. Ja. Är jag i en rättstvist med mig själv? Mm. Stämmer. Vinner. Ja. Nej, vad hade du på Gottman? Jag kommer inte ihåg vem det var. Det var säkert Bolsen eller så var det Marcus som berättade. Ja, det var Bolsen. Det var Bolsen, ja. Det, måste säga, det finns någon kille som heter Jonas Augustsson. Nej, det finns en som hette det. Ja, det finns en som hette Jonas Augustsson. Vad har gjort? Nej, men det var han som har sålt det dåliga tjacket typ till Kvick och grabbarna. Mm-hmm. Det där som gick runt i Åmål ett tag. Mm. Ja, riktigt skev kille i alla fall. Linus Gottman och någon mer brukade vara hemma och spela tv-spel typ. Av någon anledning som ingen visste. Nej. Knark. Knark kanske, ja. Men jag vet inte. Sitter de liksom och koksar och spelar tv-spel? Ja, det kan man göra. Lätt som en sån här. Det är ganska mysigt. Det är inte Linus som är beroende av droger, utan det är kuken. Den behöver sustenance. Ja. Ja, men han hade väl lite skeva kontakter också, den här. Ja, exakt. Han är ju nu död, ska vi säga. Ja. Han är dött high on his own supply, ja, eller någonting kanske. Mm. Det lät som en överdos i alla fall när de berättade om. Men Linus i alla fall hade varit hemma hos den Jonas och grejat med hans bil typ, för den funkade inte. Så han stod liksom på uppfarten utanför där han bodde och grejade liksom huvuden. Och så hade det kommit förbi tre maskerade män bara som letade efter den här Jonas. Som han skyllde pengar eller något sånt där. Ja. Och så hade han börjat svinga på Linus, liksom såhär, bankat honom. Bara misshandlat skiten i Linus Gottman. På gatan liksom. Och sen till slut bara, nej, det är fel kille, det är fel kille. Och så hade han stack. Så liksom. Vad händer i... Fan. Ja, det var, jag vet inte, vi fick inte så mycket mer än så, men det var såhär. Nej, och sen någon vecka senare så dör den här Jonas. Ja. High on his own supply. Fan vad sjukt om det är någon riktigt så kartellgrej. Att han bara, de lägger honom i sängen och bara överdoserar honom med droger. Make it look like an accident bara. Mm. Ja, men ja, så det, var väl det. Det trodde jag inte om Linus honom med kuken. På grund av den här situationen. Det finns inga... Linus ligger utanför. Han blir strypt, men det finns inga fingeravtryck. Det finns ett stort kukavtryck runt halsen. Va? Det är som ett smegma runt halsen. Sugmärke typ. Så det är... Sätter ollonet som ett sugpropp. Kommer ni ihåg Peter Jacksons King Kong från 2005. Ja. Då finns en jättestor blodigel typ som kommer och käkar upp en gubbe. Eller en stor käll. Ja. Som bara slukar en snubbe liksom. Mm. Lite som de här i Zelda. Ja, typ så. Och så den liksom bara så här, trär sig över en gubbe. Och jag kommer det var så här vidrigaste scenen någonsin liksom. Och så tänker man att Gottman kör. Liksom. Mm. Den bara omsluter någon. Ha. Ja. Sen var det efterfest hos bröderna Martinsson. Robin spydde på golvet. Ja, då drog vi. Då drog vi. Bor de i Åmål eller? Men de var hemma hos föräldrarna. Ja, men det var vidrigt. Ja, det är vidrigt. Vem spyr? Liksom så här, vad är vi? 28 eller någonting? Är vi 27? Nej. Ja, vem spyr vid 27 års ålder? Inne på golvet, hemma. Mm. Men han låg liksom i sängen. Ja. Och bara, eller de hade fällt upp någon så här temporär säng i vardagsrummet liksom, så låg han där och sov och så bara och så spydde han då drog vi ut på balkongen och luftade oss och sen stack. Nice. Man vill inte vara instängd i ett rum när det luktar spya bara. Nice. Efter fest. Nix. Men det känns som det följde temat på kvällen i alla fall. Mm. Ja, sunk. Längtar inte tillbaka till Åmål på heltid. Ja. Så drog vi ut i hybriden istället. Spotta på Gabriel Lönnbring eller? Sen drog vi hem. Och står det bara permanent där. Blir spottad på. Man är så jävla fet så man kan alltid träffa henne med en loska från hybriden. Åmåls mittpunkt. Mm. Det var vår jul då. Det var, ja. Det var en sämsta jul då någonsin. Ja. Brutalt. Ja. Men det kändes ju tråkigt. Som en såhär, ja men sån jävla medioker vanlig fylla i Åmål. Mm. Så vill man ju ha lite mer. Det lät ju som ni var på fel ställe kanske. Ja, alla var ju på Harrys. Eller så var ni på helt rätt ställe om man ska se det för podd. Bättre story än att liksom, ja, jag gick ut på dansgolvet på Harry så stod Sandra Jansson där och bara fan svingade sin öppna anal. Och det var det som hände liksom. Det är så jiggly puff. Ja. Hennes röv bara. Och tar in alla på dansgolvet. Ja. Sandra Janssons anala dansgolv. Farfar är lite, han åkte på två stroke i våras. Han är liksom inte riktigt med i matchen längre. Mm. Han är väldigt så här, går på sparlågor känns det som. Men, de hade kommit hem efter de firat jul inne hos min farbror i Åmål. Så hade de kommit hem till lägenheten och så sa han, det är inte mitt hem, jag bor inte här. Och så farmar han, men vi har bott här i 70 år liksom. Du bor här. Varför? Vad är det som får dig att tro att du inte gör det? Det ska ligga ett fruntimmer i sängen. Bara, vad säger du? Liksom? Jag står här. Typ så här farmor liksom. Nej. Irene ska ligga i sängen. Oj. Irene. Naken Irene. Det finns en Irene i Fängevars. Och det är hon som solar topless vid Knarrebyn på somrarna. Och bor hon som solar. Det är hela hennes identitet. Ja, men det är det. Hon kedjeröker och solar och är så jävla brun. Hela tiden. Så tror du russin gör hon. Hon bor mitt emot i alla fall. Okay. Och han sa att hon ska ligga i sängen. Så jag vet inte om han bara liksom fantaserar. Eller om han outade någonting. Exakt. Wow. Mäktigt. Är hon en gammal lärare? Eller vad är hon? Ja, fritidslärare. Liksom. Jag hade henne på fritids. Sjukt att sitta hennes tuttar och bli upplärd av henne. Mm. Det känns som att det skulle fucka med hela maktstrukturen. Tänk om du har sett Norens fläskiga pappar. Då hade jag fan gått och lagt mig, tror jag. Det var det. Du ska lägga en kvinna i sängen. Norens ska lägga. Så kommer jag säga när jag är 90 bara, eller vad är han? Han är 82. Ja. Fan, en Norun liksom. Och Petra Lo har fått en uppenbarelse. Hon har drömt. Hon hade en jättekonstig dröm. Är det krokimodellen? Ja, exakt. Ivy och Runes mamma. Ja, hon som visar mer än bara tuttarna. Exakt. Vad hette hon, sa du? Petra Lo. Det är något, ja, det är något jävla kul med att man har sett Petra. Hette Petra Lo. För i drömmen. Så. Ja, kallades hon Kråkfot. Så numera kallar hon sig själv Petra Kråkfot. Sant. Mycket som händer hemma i skogen. Fan vad roligt. Det, vad ska man ens säga? Jag vet. Jag vill också ha en sån uppenbarelse och vara så övertygad om att jag heter något annat. Hon har alltid varit lite special då. Ja. Mm. Ivy Kråkfot. Jag tror inte hon tvingar barnen till att ta det också. Men vad fan vet jag. Kråkfot låg som hela vikingen då. Ja. Hon får nöja sig med ett annat djur bara. Varför kan hon ge i helvete och sluta döpa sig till djurnamn bara? Det är hon som morsade på fucking Åmål. Japp. Hon morsade i publiken. Morspitt. Hon hade en egen morspitt till, jag vet inte vilket band det var. Er. Var det? Ja, vi spelade då. Nej, det var Kid Down. Var det. Det var ju, var inte Bobby de uppe och spela. Det var Neverstore. Neverstore. Ja, jag kommer ihåg synen. Hon hade en så här snedaxelväska också som som morsade med en extra ja, lim. Ja. Jävligt hårig fjas eller? Ja, jävlar. Extremt hårig. Hår under armarna också. Ja. Lika hårig där. Jag tänker det kan bo kråkor där. Jävligt hårig fjas. Upp till pattarna då. Ja, men det är så här, men, ja. Den portionen du fick laminera då vaken för vaken igår, den mängden typ, ja. Vill jag minnas. Jag tror det är en riktig jävla raggarsträng också. La la la la la la la la medieval bush. Well, it does resemble Fidel Castro eating a London Royal. I sayeth not thy vagina is her soup, but it looketh like thou hast buckwheat in a leg lag. Ja. Och Elise Radanova är mamma. Om, vi, om någon vill veta. Ja. Det här jag har lärt mig det senaste. Det är svinbra då. Bra info här. Men vad är oddsen på att det är en stor jävla kille med tunga tatueringar och gymmärkeslinnen liksom? Mm. Låg inte hon med Jerry från Adept? Ja, när hon var typ 12. Han har lite sån aura över sig. Jerry. Den blonda killen om du vet hur. Mm, Jerry. Jag vet hur att resten av bandet stod och hejade på. De var ju kända för så här typ hockeykör känns det. Ja. Nej, jag tänkte mer oddöpt. Fast bara åt Jerry liksom. Men det är fast... Mille står det. Ja. Närmast att Milla kommer inte knulla eller vad? Feta jävla grisen. Nej. Det är när han kollar på när Linda Gottman och Tobbe Pettersson strulade och han satt med hunden på någon fest i Tessa. Var det inte då du fick åka hem på honom? Just det. Ja. Tragiskt. Under att han inte har liksom gjort en Mattias Langenbach sen. Mm. Ditt bög. Det också. På tal om Fängefors så har de fått en mobil bastu som står vid Knarrbyn. Va? Det har inte jag hört. Bastuklubb med typ 50 personer. Nice. Jag ska gå med. Bastuklubben. När du säger mobil bastu så tänker jag att det är en så här militärfordon med så här larvfötter på. Att det bara är en pansarlåda med en jävla ugn i och så bara kommer man in där och chillar. Men den var gigantisk. Man står liksom vid the edge utav Knarrbyn och bara skriker bastu! Och så kommer han upp från vattnet. Bandvagn heter det. Bandvagn, ja. Bandvagnsbastu. Men vadå, är den i sjön eller? Men vad fan, det är ju pappa Dahlstrand. Det var första sidan PD idag. Jävlar, den ska ju vara med på avsnittsbilden. Spara undan den bilden nu. Jag vill ha med hans min i alla fall. Bandvagnsminen. Och ta dem juldagen, så det är inte så himla relevant kanske. Men då bastade jag vid Svettkyrka här i Göteborg. Mm. Och då kom GP in och knäppte bilder. Så jag var också med. Det är tidning för bastu-relaterade grejer. Nice. Så vi kan klippa ihop er då. Pappa Dahlstrand och dig. Jag var också en sån dirt nasty min när jag bastade nämligen. Fy fan, han ser ut att vilja ha något bara. Hela ni stor. Det är bastun att stå bort framför det. Åh, oh, jävlar. Det ser ut som en sån här... Ain't nothing mobile about that. Nej, fan är det? De har, vart är den? Den står vid Knarrbyn nu. Ingen okay. Vet. Det är bara ropa så kommer den. Ja. Wherever it decides to be that day. Det är ju, men tror du inte det är typ ett PR-trick för den här Mortal Engines? Det går så dåligt för den nu. Vi måste hitta på något. Någon köpte en mobil bastu till Knarrbysjön och körde runt med. Gå på bio och se Mortal Engines. De köpte den i dåligt skick från en ung kar i Åmål som hade bott i den. Bott i den. Ja. Alltså det var ju ingen bastu då. Nej, okay. Ja, för det såg ut som en sån trailer som folk bor i liksom. Mm. De uppmanade folk att inte basta nakna i den. För att den skulle stå liksom vid Knarrbyn. Så ville inte att det skulle vara... Det kanske bara är Irene som får vara nakna. Men det är verkligen... Hon har monopol. Det finns så här fängforsreglerna. Som står när man åker in i samhället. Bara Irene får visa tuttarna. Och ingen annan. Donalds syster har gjort det någon gång, vet jag. Nice. Har han en syrra alltså? Ja. Kan du visa en lilla syrra då? Jävla Jerry adept min du gjorde. Fan. Pull it out the old Radanova. Men vadå? Kan du visa en bild på Donalds syrra eller? Det är hon mamma eller? Ja, det är hon garanterat. Va? Då var hon inte, nu är hon. Då var hon, nu är hon inte. Det dröjer inte länge från det att man river ut tuttarna i Knarrbyn tills dess att man har en unge i sig. Nej. Hon är inte Irene då. Ja, det var 50 medlemmar i den här bastuklubben som delade på kostnaderna. Eller de delade på hälften, för andra hälften av kostnaderna står not quite för. Mm-hmm. Not quite då. Mm. Fan vad de köper influence. Jo, ungkaren som hade bott i den här trailern. Ja. Vad kan det vara för någon då? Är det Rinos morfar kanske? Därför han var ju så dåligt. Ja. Bada inte bara så naken i den här, för den har varit fylld till bredden med bajs. Lite väl behandlat trä i den här bastun. Det är så jävla gödslat trädgård så att det börjar växa på det. Ja. I ett ekosystem där inne. Ja. Jo, men det, jag har inget bättre att komma med. Det måste vara Rinos. Det känns ja, som att Micke Björnsvik har ägt vid ett tillfälle också. Ja. Det är hon här ute. Oj, fan vilket bra beslut att hänga ut de tuttarna. Mm. Jävlar du. Så aj, tänkte jag henne bredvid Irene, dina russinstrutar. Ja. Gillar du? Russinstrutar. Det låter som en riktigt dålig glass. Ja. God glass. Russinstrutar. Oh shit. Skönt att få en liten recap på vad som hänt i Fängefors 2018. En sista Fängefors-nyhet. Mm-hmm. FIK. Ja. Har värvat nytt. Vad de har värvat. Jesper Englund. Va? Talk of the town. Mm. Han driter hit nu. Ja, han ska ta upp dem i femman igen. Mm. Bättre än hans pappa som mortlar dem i tvåan. Jävlar. Var kom den ifrån? Fjolårssäsongen blev mest mörker för Fängefors IK. Så inleder de. Det låter som efterkrigstiden. Som åkte ur fotbollens division 5 Dalsland och nu får börja om i sexan. Men de har värvat Jeppe. Åmåls Hurricane eller? En back va? Nej, jag kan inte tänka mig att han ska spela back där faktiskt. Nej. Jag tror han blir inne mitt kanske. Han och brorsan. Spelande tränaren Thomas Säv tog över laget sommaren 2018 när Fängefors var i stort sett avpoliterat. Det blev ändå några positiva minnen att ta med sig. Vi vann 2 matcher på raken. Ja, det är faktiskt bra för att vara dem. Ja. De satsar på spel i femman igen 2020. Ja. Låter det? Ja, det är ju ett request jag har när jag nu kommer vara ledig någon vecka i 2019, så vill jag på sommaren vara en dag i Fängefors. Mm-hmm. Med eller utan Micke, det spelar ingen roll, men vi ska vara i hans hus vid ett eller annat tillfälle också. Ja. Eller så okay, hyr vi någon stuga. Bastun? Ja. Ta bastun. Det är frågan om vi får, om de släpper in utbördingar som oss. Basse har blodet. För att släppa in det. Mm. Jag skulle jättegärna vilja testa det. De har ju bed and breakfast nere vid tennisbanan. Mm-hmm. Typ. Fan sjukt. Vadå, Anderley? Jag vet inte. Det, bara, det står en skylt utanför. Det står det bed and breakfast bara. Huset ser tomt ut. Tekniskt sett så finns det ju en bed och breakfast där inne. Kanske. Det är bara fakta. Ja, precis. Det var en innehållslista över vad, huset, vad som finns i huset. Men på tal om Jeppe Englund och ditt skämt där. Mm. Jag fick ju en liten uppdatering på en av de mest prominenta medlemmarna i Mortelmaffian när jag var gammal. Domas Magnusson. Mm. Han mortlar ju på frugan, eller hon som nu dejtar Tony då. Mm. Och ska ju upp i rätten för det här. Men så vad han gjorde var att, för han blev ut, ja, som det så ofta blir, så kunde han inte bo kvar med kvinnan han utplånade. Så han fick ju flytta hem till sin mamma Maj. Oh, mörker. Mm. Du kommer ihåg Magge någon av dem. Och Maj, de två satt ju egentligen typ där, det lilla lusthuset på Örnäs och så. Hon är ju så här, hon var ju lastgammal när vi var 8 år liksom. Om du tror att Irene har russinstrutan liksom. Ja. Men ja, så Domas bodde hemma hos henne ett tag. Sen funkar inte det riktigt. Så då fick han flytta ut därifrån. Då bodde han i domarlokalerna på Örnäs i typ 2 veckor. I somras. Fan. För 2018 blev mest mörker för Domas Magnusson. Verkligen. Och sen efter det så rymde han, eller så här, han bara skip town, han är i Sundsvall och är där och jobbar nu. Det är typ någon så här pseudoplan på att undvika rättvisa och jobba i Sundsvall. Det lär ju funka. Ja. Mycket att ta in där. Moral of the story är ju att inte mortla på sin jävla livspartner. Ja. Mm. 2018 var inte fädernas år direkt. Nej, i Mortelmaffians fall i alla fall. Inåt och Domas och vem nu var mer. Wallin. Ja. Han fick ändå ett snabbt, han tog ju de här utlänningarna väldigt snabbt. Han hade ju ett bra år. Han mortlade på dem. Och den där polischefen som vi snackade om också. Han har ju typ anmält sig själv till någon jävla justice court. På grund av det inlägget. Ja, har han det? Mm. Sa ju att han var fel ute. Koffe satt och försvarade honom. Nej, men det var väl bra. Det var ju en gammal polis, tänkte jag säga. Det var väl 3 år sedan. Som hette Tommy Flygare, tror jag. Mm. Som de gjorde en Facebookgrupp för att han gjorde exakt samma sak. Fast hårdare ton alltså. Mm. Och han fick ju också gå ut efter ett tag och liksom så här, skriva i den gruppen som inte står upp för Tommy Flygare eller vad han heter. Och bara säga, men ni fattar inte riktigt vad det är jag menar här. Men jag tror ändå att han höll med många där. Ja. För han skrev ju typ så här, negrer dåligt. Och det hållet. Hög nivå. I köperna idag. Nygru, dålig. Vad tänkte jag på? När vi ändå snackar om... Vad fan var det? Ska du öppna munnen när du sitter också? Fan, kom du ut en liten russinstrut eller? Hedlund har ju tagit examen som sjuksyra, ja, kanske ska få i podden. Och ska nu börja jobba fy fan tillsammans med Hugo i Karlstad. Mm-hmm. Ja. Så han ska hinna lära sig spanska innan det är. Men jag fattar, är det ett krav alltså? Han pratar väl bara spanska, den här brukaren. Ja. Ja. Okej. Okay. Det kommer säkert gå jättebra. Mm. Ja, Hugo var ju förvånansvärt nog taggad. Det kommer han nog få äta upp. I alla fall. Mm. Oh. No hablos. No habla inglés. No habla español. Får ju Helen säga. Torka dreta, por favor. fan skulle han säga det för? Nej, jag vet inte. Edlund säger det. Han tycker inte ens att röra det där. Mucho på... Nej, nej, jag gör det inte. Det är bra, det är bra, det är bra. Nej, släpp sargen. Nej, jag kör. Mucho popito, papi. Kommer han dit och säger popito. Jag gick dit. Ja, hur fan. Ja, han är ju inte kvalificerad för det. Story of his fucking life. Ja, oh, nej, för fan. Men det är bättre än den här människan har ju i alla fall, ja, jag vet inte, det känns som Hugo kan ju kanske rädda den här människan efter Hedlunds skift, är klart. Mm. Det känns ju bättre än att han har jour och har ansvar för typ 10 pers. Ja. Mm. Ska bara släcka bränder Hugo på sitt pass liksom. Ganska ordagrant i vissa fall. Nej, Hedlund suger alltså. Jag hoppas han hade ett riktigt dåligt nyår. Ja, det blir nog bråk med hans jävla tjej hon är. Larsa? Lisa? Larsa? Det hänger något surt i luften. Blood has been spilled this night. Gas has been leaked. Brown. Vad är det? Sun has risen. Brown sun rises. Shorts have been fired this night. Pupito. Jävligt unrelated grej då. Ja. Men idag så kommer NASAs rymdsond New Horizons flyga förbi en himlakropp som är den längst ut i solsystemet som vi någonsin har tittat på. Mm-hmm. Den kallar de Ultima Thule. Oj. Så idag eller i dagarna kommer vi få en bild på Ultima Thule. Mm. Himlakroppen längst ut i solsystemet. As we know it. Är de uppkallade efter den? Eller? Nej, för den är ny tror jag. Okay. De döpte den efter bandet. Ja, precis. Här vill jag leva. Här vill jag leva. Här vill jag leva. Här vill jag leva. Om de hittar en kropp till utanför där så tänker jag att vi döper den till Popito. Lille Popito som glider runt. Popito Pequeño. Ja, ja. Popito Gordo. Mm. Grande Popito Papi. Ay caramba. Du bara gasar och hjulade där. Jag måste. Det är fan ett nyårsavsnitt utan att du är borta ändå. Ja, oh, shit. Vi kan fortsätta med nyheter. Vi har ju haft en hårdrocksnyhet varje avsnitt det senaste. Ja, därför du kolla på mig. Har du hört debaclet med Cannibal Corpse-gitarristen? Nej. Nej. Han blev gripen här förra veckan. Nej, varför? Inte barnporr. Nej, det är lite mer Cannibal Corpse-igt. Okej. Okay. Nah. Han bröt sig in i sin grannes hus. Och när polisen kom dit så hotade han dem med kniv medans hans hus brann ner. Det känns ju jävligt Cannibal Corpse alltså. Grannens hus? Nej, han tände eld på sitt hus, sen drog han till grannen och hotade polisen med kniv. Och så skrek han "The rapture is coming." Oj. Och innan det där gick runt i släktingar och sagt "Aliens have landed." Wow. Och när de sökte igenom det huset då sen, så var det barn på det. Nej, det var, de hittade 50 shotguns. 20 semi-automatic rifles. 2 Uzis. 20 pistoler. 2 eldkastare och 3 dödskallar i hans hus. Jävlar. Jävlar. Kan du klippa in lite så här Cannibal Corpse bakom när du säger alla de vapnena? Femtio shotguns, 20 semi-automatic rifles, 2 Uzis, 20 pistoler, 2 eldkastare, 3 dödskallar. Ja, what a way to go, ändå. Och det är säkert någon performance art då, för deras senaste album eller något. De ska ju åka ut på turné nu, men han ska inte med. Inte med. Va? Han ska skippa den. Var det gitarristen, sa du? Det är någonting med gitarrister just nu i hårdrocksband. Börjar torka ut. Utrymmen för solon. Ja, men det, hur stort hus hade han om det alltså 50 shotguns eller så? 50 shotguns, 20 semi-automatic rifles, 2 Uzis, 20 pistoler, 2 eldkastare. Ja, eldkastare, hur får man ens tag i det idag? Eller idag någonsin. Hen. Liksom hela väggarna. Alla väggar i hela huset. Han har inga tapeter, han har vapen. Han har bara lagt ett hustak på massa vapen, så att det är liksom, det är bara en borg av vapen som han bor i. Ingen har rinkat på ögonbrynen. Det är de som har någon sån här kantlåt, va? Nej, är det? Fucked with a knife. Fucked with a knife. Är det Torso? Fuck. Jo. Nej. Jo. Vi säger lite annat avsnitt, ja. Låten er, nej det är jag säger Fucked by Elephants eller något. Och så säger du bandet Emil menar heter Torso Fuck, och sen säger du Fucked with a Knife, och det tror jag är Cannibal Corpse. För de körde den i Stockholm och sa this is for all the ladies out there, it's called Fucked with a Knife. Det är lite skoj ändå. Ja. Man I Come Blood är en av hittarna. Just det. Just det. Hammer Smashed Face är hitten, verkar som. Här sitter vi 1 januari 2019. Ja, vi har i alla fall inte ringt till släktingar och sagt aliens have landed. Men jag har sagt mucho på pito papi 3 gånger nu. Ja. Jag är ju starkt troende till att liksom, om ett skämt misslyckas så upprepar man det tills det blir kul. Så kör på. Har vi något mer på 2018? Ja, eller alltså, Frida förlovade sig ju och allt det där. Och skaffa en tatuering. Ja, fick tatto. Va? Skaffa tatto. Ja, fan, har du visa. Sett? Nej, jag inte. Hon har ju blockat mig. Ja, läs. Nu har jag den. Du får gärna läsa bildtexten också, för den var info. Oj, oj, oj! Det är festmannens bror, tror jag, som har gjort den. Det är den fetaste triben jag någonsin sett. Han stavar ju rätt på tattoo. Förstår du? Oj. Nu är min tattoo äntligen klar. Gjorde det sista idag och blev grymt nöjd med denna. Tusen tack, Filip Jakobsson. Du gjorde ett mycket grymt bra jobb med denna. Och duktig som fasen är du. PS, om ni undrar om jag ser biffig ut, är det för att det blev en närbild när bilden togs. Okej. Det var inte det första jag tänkte på. Okej. Det är liksom så helt fel tänk med perspektiv på bilder hon har. Man får absolut inte ta en närbild på Gottmans kuk. Nej, jag försökte formulera något där. Den kommer ju se helt gigantisk ut. Ja, det hände. Hon har haft ett jävla 2018, men hon har haft ett jävla år varje levnadsår. Ja. Hon lever lite topical. Ja, men hon är lite som Henke Pettersson, fast utan rättssystemet. Liksom. Mer retard bara. 97% CP. Det är så här Freaky Friday de var. Ja. Han fick, vad är det? Han blev 3% CP. Och hon fick över 97. Ja. Men det var så innan han voltade med bilen, så voltade han över Frida och ner i någon radioaktiv pöl eller något. Så, liksom, så tradeade de. CP-halt. Ja, det var väl, det var 18 det. Ska vi dra lite toppnyheter från året. Ja. Jag har inte förberett det, men det där ska vara top of mind, tycker jag. Ja. Jag kommer inte på något. We still have no government in Sweden. Just det. Jag tänkte på det igår, varför det inte har varit några som har varit så här. Ja, men jag tycker inte de ska ha ledigt nu runt jul och nyår om vi inte har någon regering. Så skulle jag vara arg på det, fast ändå hålla med lite grann. Men jag är ganska inställd på nyval nu. Ja. Mm. Det är mest jobbigt, för jag vill inte gå och rösta. Det är så jävla jobbigt system bara. Jag tror inte det kommer bara ta så. Makten. Ja, mm. Någon statskupp. Ja, det värsta som kan hända är ju om det står liksom två kvinnor från Mellanöstern och pratar arabiska i min röstlokal i alla fall. Då kommer det fan ta hus i helvete alltså. Då blir det Thomas Lindström-partiet som leder Sverige. Ja. Utöver det... Fotbolls-VM. Yeah. Ja, det var mysigt. Det gick jävligt bra för pojkarna. Frankrike vann. Välförtjänt. Mm. Det var ingen snack, tyckte jag. Utan de skulle bara vinna från starten, typ. Eller de började nog inte så bra förresten. Nej, jag tror inte. Men nej, man visste ju att de bara skulle tröckla sig igenom gruppen. Och sen vid åttondelen och så vidare, så såg det inte så jävla illa ut någon gång för dem. Nej. Sen har ju jänkarna ett år. Det är ju inget som har hänt, men det är ju det man hör mest om, känns det som. Mm. Väldigt mycket, vad har han gjort nu? Trumpen. Nej. Det är inte så intressant. Vi kommer antagligen kunna säga så nästa år också. Ja. Mm. Det, vi tar i det när det händer något. Mm. Ja, precis. Blir han impeached så kan vi snacka om det. Mm. Det amerikanska folket håller på att betala för den jävla muren. Just det. Som Mexiko skulle betala för sig egentligen. Han startar en jävla fundraiser. Go fund me. Go fuck yourself. Lätta poängen då. Jag förlåt att det inte var Topito-klass. Kom på något nytt. Ja, Kevin Spacey spårade. Jävlar vad han spårade. Ja, det senaste är det sjukaste jag sett. Jag har inte sett den, jag har inte orkat. Jag tycker nästan att vi ska kolla på det på tvn. Mm. Tillsammans. Nu jag klarar inte. Jo, men det är så bizarrt. En av de största nyheterna är att en tjej som är 8 år gammal hittade ett 1500 år gammalt svärd i en sjö i Sverige. Det är tufft. Så jävla coolt att hitta det och bara gå in på en skola. Nej, kom. Som man vore en jävla Cannibal Corpse-gitarrist. Ja. Hänger svärd bland dina två eldkastare och tre Uzis. Fucked! With the sword! Vi har lite backstory först, eller? Ja. Är någon som kan det? Vad har hänt i Kevin Spaceys liv det senaste? Det som hände var väl att han strök med så jävla hårt i MeToo-stormen. Mm. För att ha våldtagit en minderårig manlig skådespelare. Mm. Typ. En liten gutt. Mm. Och hans kontering var då, jag är bög. Ja. Och alla bara, okej. Okay. Ja. Och sen så klippte Ridley Scott bort honom ur sin film. Mm. All the Money in the World. Mm. Eller kasta om honom typ och bara radera honom liksom. Mm. Och sen försvann han. Ja, sen har han varit tyst honom fram tills typ förra veckan. Mm. Då det kom nya anklagelser. En ny kille som han hade... Jag vet inte vad han hade gjort riktigt med, men han hade stött på honom och... Det var väl samma liksom. Vilket jävla brott. Bögen hade ju stött på honom. Nej, han hade väl gropat liksom. Ja. Ja, det var. Känt på kuken. Ja. Och hans svar blir då att posta den här videon på sin YouTube-kanal. Typ. Men det var ju så här samma dag. Ja. Han blev liksom... Det är typ som att han trodde att han skulle komma ut framför den här andra skandalen med något sjukare och liksom overshadowade där. Mm. För han har ju också blivit avskriven från House of Cards, ja, på ett väldigt... Det är väl det här handlar om, ja. Tror jag. Det var ju väldigt en lat lösning de gjorde där tydligen. Han är ju bara död liksom, typ. Ja. Dog i någon stroke eller något. Och så är ingen med det. Så han är väl kanske lite bitter på det också. Jo, men grejen är, han gör ju det här klippet som Frank Underwood. Karaktären, ja, typ, ja, eller? Man, det är lite, du får tolka det som att det är Frank eller att det är Kevin Spacey. Han pratar liksom, ja, om båda sakerna. Ja, precis. Typ att, ja, men man såg mig aldrig dö. Sure. I told you my deepest, darkest secrets. I shocked you with my honesty, but mostly I challenged you and made you think. And you trusted me, even though you knew you shouldn't. But you wouldn't believe the worst without evidence, would you? You wouldn't rush to judgments without facts, would you? Did you? No, not you. You're smarter than that. Because I can promise you this. If I didn't pay the price for the things we both know I did do, I'm certainly not going to pay the price for the things I didn't do. Despite everything, despite even my own death, I feel surprisingly good. And my confidence grows each day that soon enough, you will know the full truth. Well, wait a minute. You never actually saw me die, did you? Vad fan händer det? Ja, där har vi kollat på klippet. Jag tänker jag klipper inte in hela klippet. Nej, men det är ju mest bizarra som någonsin har hänt, eller? Alltså vad vill han få ut av det här? Ja, det är bara så jävla tondövt liksom, de sakerna han säger. Om det är för att han vill ha en fortsätta vara med i House of Cards eller något. Det vore också sjukt, för då skulle de ju inte kanske vilja knyta ihop det med alla hans jävla våldtäkter. Nej. Det är så jävla bizarr grej. If I didn't pay the price for the things I did do, sure as hell not gonna pay the price for what I didn't do. Det är jävla konstigt. Oh. Ja, jag satt och tänkte på det. Tänk om Doma skulle göra en sån här video. Live från domarhuset, ja. You never actually saw me, Mortla, did you? You're smarter than that. Du är smartare än det. Ja, jag vet inte. Sjuk i huvudet. Ja, jag känner mig tom nu. Jag vet inte. Jag är förvirrad och... Ja, jag förstår. Jag vet inte. Jag vet ingenting längre. Ska vi gå vidare? Mm. 2019. What up? Jävlar. Du måste vara poppis på skolan med kidsen alltså. Ja, så jävla hipp som du är. Ja. Blir det Greta Thunbergs år? Va? Hon blir assassinated 2019. Ja. Av Saudi. Det är den lilla svenska tjejen som åker runt och säger sluta förorena. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. Har du missat det? Jag har inte hört om detta. Hon som skolstrejkade och satt utanför tills någon fixade miljön. Jag tycker inte gå i skolan. Jag har inte hört om någonting. Hon har blivit världskänd, alltså, så, som en symbol för liksom, nästa generation som ska leva på den här planeten som vi fuckar upp. Mm. Så hon typ åker utanför summits där alla EU-ledare är. Mm. Och så sitter hon bara där och är Greta Thunberg och så här, tänk på mig. Och så är hon en symbol typ. Okay. Jävligt konstigt, men 2019 ska bli året jag skiter sönder en toalett. Låter som det är snart. Jag siktar på 1 januari om jag ska. Nej, det ska bli året jag får skaffar en hund. Ja, den har vi snackat om. Mm. Är något spikat? Nej, det är det inte. Det är ändå lite så öppet fortfarande. Mm. Så den blir rolig att se om det händer. Mm. Då kanske vi har en femte här när vi poddar. Och vi döpar den. Ja, vi döper den här i podden. Popit. Bra hundnamn. Ja, ja. Eller Adolf kanske. Adde. Det är så jävla modigt att ha en hund som heter Adolf. Du har inte gjort något fel egentligen. Adolf gjorde inget fel. Hederna. Skriker dig när du vet. Trädgård. Adolf gjorde inget fel, kom nu! Bizarr man. Ja. Men inte skriker. Rapture kan man heta. You love Rapture is coming. Of course, you didn't ever see me die, did you? No, you're smarter than that. Vad gör du i år, Koffe? Se fram emot ett jobbår på Lunden. Ett halvår sedan byter jag skolan. Ja. Läxar du upp din första unge? Alltså med en smäll på käften. Jag har varit nära många gånger i år, ska jag säga det. Ja. Blir slagad av en kille i min klass. Slagad. Linus Gottman-style. Ja. Misshandlad av En sexåring. Ja. Tre maskerade sexåringar. Var och letade en knarklangare men tog det. Ja, det är fel kille. Nej, men jag vet inte vad. Jag är lite sugen på att skaffa bil. Men det tror jag kanske blir 2020 i så fall. Mm. Men du har inte kvar en bil. Jo. Du har bil. Jag har bil. Jag äger parkeringsplats. Jag vill skaffa parkeringsplats. Ja, det kanske är det du ska skaffa istället då. Till bil hjälper ju inte. Börja med att sikta liksom lågt innan du tar det high price. Vad gör du 2019? Ja, men jag tänker på det. Du har ju sagt att vi ska skapa musik 2019. Ja, det hade varit kul om vi fixar åt. Nu när Viktor annar lite mer i krokarna. Ripa lite igen. Rep slash poddlokal 2019. Mm. I något sådär smutsigt industriområde. Högsbo. Nice. Ja, jag vet inte. Någon resa tror jag. En sån här riktig resa nu. Det har varit så mycket små grejer 2018. Berlin och London och sånt. Men jag vill ha något exotiskt. Något nu mustigt igen. Något mustigt, ja. Det känner jag väl. Kanske ett skandalfritt år på jobbet, tänker jag. Ja. Vad gör du 2019, Emil? Omsätter en mille företaget. Mäktigt. Ja, eller det kommer inte göra mig lycklig, men det är ett, men det är ju inget. Nej, precis. Det är ett mål i alla fall att nå. Ja. Det var lite saft där. Ja. That was a wet one. Ja, nej, men 2019 kanske jag i regel, när vi summerar året, har tränat 2 gånger i veckan. Oh, sjukt. Det är 104 träningstillfällen. Det är så lada träningstillfällen. Kan du börja träna med hunden? Så ni är superrippade båda två. Ja. Jävla bitig tax bara. Ser likadana ut när det kommer. Det liksom går på kassknogarna. Vem dör 2019? Ingen dör 2019. Alla lever. Sjukt år. Ja. Vi vet ju att Greta Thunberg är väck redan. Hon kan inte andas. Någon i Fingerforsbastun kanske. Ja. Så det inte är kul längre. Irene. Ja, bara imploderar. Russin imploderar. Hon har ingen vätska kvar i kroppen. Det är ett russin bara. Hon ligger där så liten. Bara någon gång där hon ligger där och solar. Så flyger du bara iväg med vinden så. Nej, det var ingen vätska kvar där. Jag tror att Jesper Engdahl där på fotbollsplan. Engdahl? Englund menar jag. Ja. Thomas Magnusson dör i en jävla domarbås. Liten skott man dör för en ny vän. Ska hem och spela tv-spel hos någon annan. Blir fullständigt nerhuggen. En Saudi hitsquad. Blir kompis med en iransk journalist. Ska spela tv-spel på konsulatet. Dålig idé, Linus. Eller så blir han bara uppäten av sin egen kuk. Det är ju en möjlighet. No! Kuken tar så här sakta över hans liv. Och liksom blir. Till slut är det kuken som går till jobbet. Det är som Dr. Octopus i Spider-Man 2. När han liksom hör röster från de här armarna. Va? Ska vi ta honom? Träden där och bara så här, läser och matar honom med tankar. Det är som Nagini. Jag tänkte på det förut. Nagini, kill. Så låter det alltid när han reser sig upp från sängen. Så är det fötterna först och så. 2019 året då den ungen håller käften. Nej, det är redan kört. Grinnar han eller? Han är såhär, han vill bara uppmärksamhet. Tror jag, fan vad jobbig han är. Linton. Det är ju. Det låter som en nyttig linsgryta typ. Det här huset är ju Lintons fastigheter AB. De har döpt efter ungjävel. Ja, framtiden säkrad. Jag ska försöka sitter komma på poddar bland barnagråt. Det är en ny nivå av mörker för den här podden ändå. Ibland är inte livepodd bättre. Jag vill ha någon riktig så som jag tror kan trilla av pinnen. Mm. Och det är inte Sidney Poitier. Är han inte död än, gubbfan? Åh, nu, Weise. Död. Ja, det känns ju också sjukt att han lever. Hans son däbar för fan i bingolottos uppe. Ja, vad jobbigt det var. Jag såg det inte ens. Dör man inte då? Det var skammen. Ja. Begår eller så harakiri. Man sa ju något innan. Chilla, som kidsen säger eller någonting. Och så, däva. Det känns lite läskigt. Lite så. Eller cringe, som kidsen säger nu. För cringe, ja. Ja. Det går verkligen inte bra. Morgan Freeman. Det tror jag inte. Nej, inte jag heller. Michael Caine. Nej, han är inte så gammal heller. Jag tar över Markoolio. Jag orkar inte mer, vill inte vara kvar. Givna var det. Gråter som hela fitta gör han också. Inte. Han har hört allt vi har pratat. Jag gråter över det här innan. Vad får de att säga alla de här sakerna? Han tänker på russinstruta. Gary Oldman. Har inte det varit bra för hans karriär? Legendstatus. Jag tror det. Inte den positionen. Det var så wow. Det är riktigt dålig dörr. Ja. Nagini, kill. Det var fan på Peter på den nu. Oh, jag orkar inte. Om det blir omval så röstar jag på röva. Oj. Nej, nu får ni säga någon allihop här. Linda Langebars i Childbirth. Oj. Åh, fan. Frida Brodén i Childbirth. Jag tänkte precis säga. Åh, det var sjukt. Tatueringsrelaterad dödsfall. Det är liksom bläckförgiftad. Död inkorsning. Quest. Kommer det 2019? Quest. Han åker en glädjebutik. Åh, för fan. Robin Norman. Den är ju... Vart kom det ifrån? Ja, håller han på med saker? Jag vet att han är jävligt konstig. Men... Han har väldigt gått på branten ganska länge, känns det som. Men kan de kanske dö tillsammans? Men du vet, Emily kommer inte göra det. Nej. Hon kommer inte hänga med. Hon kommer inte gå hela vägen. Mm. Nej, men den låter ju trolig faktiskt. Säger vi så? Ja. For this year. Ja, tack. 2018. Tack. 2019. What up? What up? Ni har lyssnat på De tre vännerna och kompisen. Med mig, Kristoffer Saltberg. Med mig, Erik Andersson. Med mig, Sebastian Andersson. Med mig, Emil Kråkfot. Nice. Bästa outro-namnet på länge. Sände jag. Ja, vad kommer det här då? Han inviger du med? Vi har inte sagt vad det ska vara för introlåt. Oj. Vi diskuterade lite snabbt igår. Lite skatepunk eller banjo. Just det, Manfred & Sons. Ja. Folk liksom. Folk eller skate. Skatefolk. Åh, inte vatten över huvudet. Jag röstar nog på folk. Alltså skate. Avgörande rösten. Jag bara gör som jag blir tillsagd. Ja, vad röstar du på? Nej, jag gör som jag blir tillsagd. För din skull vill jag ju säga skate, men jag är mer intresserad av att höra folkversionen. Så det får bli folk alltså. Ja. Jag bryr mig inte om vad du vill. Nej. Då blir det. Ja, här avslutar vi med något. Nej, något 2019. Kattknullan la ut någon Dropbox-länk idag. På någonting. Eller i natt typ. Oj. Jag tror han gjorde en cover när han var full som han la ut på Dropbox som vi kanske snabbt skulle plocka. Oj, ja. Den tar vi. Annars kanske vi kan, bara för att, jag har ju Lilla Edet-låten. Hoppas att den liksom ligger där. Lilla Edet. Ja. Käka grus. En hund är borta. Jag älskar den låten, så jag röstar ju verkligen på det. Jag har inga problem med det. Den finns förevigad. Ja, tack för 2018, killar. Ja. Tack själv. Tack, Inesto. 2019, Inesto. Hej. Det här är Edet, man. Jag vill lägga det fett. Det här är Edet, man. Lilla Edet represent, jag vill knäcka dig lätt. Det här är Edet, man. Lilla Edet represent, jag vill knäcka dig lätt. Om vi snackar om dope så har vi jävla bred last. Och när det kommer till rap så är det vi som rappar fetast. Varje helg, varje fest så är det fights jag svär. Om du tror att du är ghetto så har du aldrig varit här. Du glider i ditt hood och tror du är gangsta. Nasa vaknar varje söndag med blodiga nävar. Lilla Edet är galet, ja det är väl ett faktum. Systembolaget är det serum stamkull. Du kan jämföra. Ingen kan glida som jag. Slå mig en signal, jag kommer och river ditt hak. En liter är bra, men spriten gör mig fett av en enda blick till. Och jag nitar dig idag. Okej, mannen, du ville battla nu. Jag vänder dig upp och ner så du får käka grus. Skamfuckas, hey! Vi reppar vår stad. Öppnade munnen en gång till så går din käka av. Det här är Edet, man. Lilla Edet represent, jag vill lägga det fett. Det här är Edet, man. Lilla Edet represent, jag vill knäcka dig lätt. Det här är Edet, man. Lilla Edet represent, jag vill lägga det fett. Det här är Edet, man. Lilla Edet represent, jag vill knäcka dig lätt. Jag vill glida förbi och fäst och stänger din mun. För alla dags är på plats och det kan hända något dumt. Jag lägger det tungt och rappar badaboom fullt ut. Edet krossar all konkurrens, man har punkt slut. Vi går på fest och du hinner knappt knyta skorna. När du vaknar på stationen med anmälning och bryter knogar. Jag skämtar, vi är softa grabbar. Men är du ny här, mannen, så blir du ofta slaktad. Kids försöker spotta, men det är vi som håller dig äkta. Nu håller du käft, va? Annars du vet det kommer att smälla. Vi håller dig gangsta, men är inte motbjudade. Badaboom, man är nog stukade ordsprutare. Ge det fin stopp, men gå inte till överdrift. Men visst fan kan du få tag på dem, du nu behöver spliff. Men vill du något, bara kom din pussy. Jag knäcker nacken på dig som Todd Bertuzzi. Det här är Edet, man. Lilla Edet represent, jag vill lägga det fett. Det här är Edet, man. Lilla Edet represent, jag vill knäcka dig lätt. Det här är Edet, man. Lilla Edet represent, jag vill lägga det fett. Det här är Edet, man. Lilla Edet represent, jag vill knäcka dig lätt. I'm rapping Lil E. This is what happened if you ever stepping up to me. My punchlines will hit you with a capital B. Yeah, we'll be the chattels off the street. Banging to the beat, slanging with the weed. Sweet in the land of the beast. It doesn't really matter to me. Still, you get slapped by my acapellas. This is rap, my fellas. So come on down, make your own sound. Look, I'm making holes now. The crowd goes blow. Come on down to a hell, son. Either you hate it or gonna have some real fun. Scum, figure the fuck up. Watch out, the skill come. Women licking my knuckles. Plus, we kill blunts. We're a bunch of suckers, but we're real ones. Lilla Edet, if you feel me, hands in the air. I wanna rock the mic and disappear. Det här är Edet, man. Lilla Edet represent, jag vill lägga det fett. Det här är Edet, man. Lilla Edet represent, jag vill knäcka dig lätt. Det här är Edet, man. Lilla Edet represent, jag vill lägga det fett. Det här är Edet, man. Lilla Edet represent, jag vill knäcka dig lätt. Hålsa kommer in för att rappa Lilla Edet. Varenda lilla meter spelas på varenda brända CD. Den har gått till folket, det är Edet som puffar håll. Karl, gå så fort du är ny på stället som nu kan om. Från Mikes lägenhet ända till Romas pizza. Glider ut från den rykande lia, ge stålar och gitta. Ingen vågade titta när illa ni bråkar med yxa. Här finns bitches men inga bidårande systrar. Lilla Edet, staden som består av droger och sprit. Visst låter det fint, men alla mina stålar går dit. Skamfuckas, håller Edet och alla sundriga hasar. Flummiga skallar, riktigt skuggungliga grabbar. Så har du en hundring i brallan, dags att stasha upp. Ta så djupa blås att vi har börjat kräka luft. Alla håller alla utan Johan, alla utom han. Skitsnackare som skamfuckas sticker utomland. Det här är Edet, man. Lilla Edet represent, jag vill lägga det fett. Det här är Edet, man. Lilla Edet represent, jag vill knäcka dig lätt. Det här är Edet, man. Lilla Edet represent, jag vill lägga det fett. Det här är Edet, man. Lilla Edet represent, jag vill knäcka dig lätt.